kazarken buldum mezarın içinde ben benim de içimde sen düşünmekten ağlamaktan yoruldum kalbimin içinde sen kalbinin dışında ben bu hikayede yanan ben oldum bir gülüşe kanan ben oldum suçlu sen değilsin benim aslında her hatana susan ben oldum bu hikayede yanan ben oldum bir gülüşe kanan ben oldum suçlu sen değilsin Alevlerde buldum Alevin kendisi sen Kendimin düşmanı ben Ateşin üstünü toprağımla soğuttum Soğuyan toprağım ben Toprağın içinde sen Bu hikayede Suçlu sen değilsin, benim aslım.